Lucifer Was, czyli taki norweski Uriah Heep już za nami. Natomiast teraz też skandynawska formacja, która zachwyciła swoim debiutanckim albumem nazywającym się po prostu Jeden. Jedno nagranie prezentowałem przed tygodniem. Chodzi o trio Caucasus, w którym spotkali się Kjetil Westrum, Einarsen, grający wcześniej w Jagged Jazzis i Motorcycle, Rice Marsh, grający w Autumn Ghost i Opium Cartel, i Matthias Olsson, znany z Ayla Gould i White Willow. Oni to połączyli swoje siły, zaczęli komponować. Najpierw te kompozycje miały dość mocne piętno crowd rocka, ale później w miarę rozwoju sytuacji okazało się, że muzyka, którą tworzą, to nie do końca taki crowd rock, ale taki bardzo melodyjny, zaprawiony tym skandynawskim sosem, rock progresywny z różnymi wpływami, oczywiście crowd rocka, ale też world music i tym podobnych. Caucasus porównuje się do Japan, Genesis, Can, Briana Eno czy wczesnego Petera Gabriela. Na ile te porównania są uzasadnione, już za chwilę się przekonacie. W każdym razie muzyki Caucasus z pierwszej płyty słucha się znakomicie. Reptilian na początek, później The Witness i wreszcie The Skies Give Meaning. Trzykrotnie, prosto ze Skandynawii, norwesko-szwedzka formacja Caucasus. maybe in time the witness provides the answers. Hold on to find how this all unfolds hereafter. We'll be right back. Kaukazus za nami. Mieliśmy dzisiaj Juraja Hip norweski, mieliśmy Kaukazus, który czerpie garściami z przeróżnych stylów. No a teraz mamy amerykańską formację Sleepy Sun. Przed tygodniem też jedno nagranie. Panowie tworzą rock psychodeliczny. Przez kilka lat od powstania, czyli od 2005 roku, dowodziła nimi pani Rachel Fannon, ale opuściła zespół w 2010 roku i dwie ostatnie płyty już zostały nagrane z wokalistą Brettem Constantino. Zostały nagrane i spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony krytyków i słuchaczy, chociaż nie ukrywam, że jeżeli chodzi o ten ich najnowszy album, czyli Maui Tears, to z tymi recenzjami bywa różnie. Znalazłem wiele takich, gdzie na 10 możliwych gwiazdek zespół dostał 9 czy 8, no ale na przykład w takim Rolling Stone, które nie wiem, chyba nie przepada za taką muzyką, panowie dostali gwiazdek aż 2. No żartuję oczywiście, że aż. Ale myślę, że te 2 to po prostu no troszkę pan recenzent przesadził. Jest taka grupa recenzentów, którzy, aby dopieścić własne ego, potrafią zrobić zespołowi właśnie taką niespodziankę w postaci niskiej oceny, chociaż tak naprawdę to album zasługuje na dużo, dużo więcej. To widocznie tacy recenzenci frustraci. U nas też takich mamy. Maui Tears, tak nazywa się ten najnowszy album grupy Sleepy Sun. Wydany został na początku tego roku. Fragmentów już słuchaliśmy, a teraz 3 kompozycje. The Ending of the Open Sky, In the Stillness of Time i tytułowy Maui Tears. Sleepy Sun z Kalifornii. Thank you. Right. Thank you. czas jak zawsze biegnie niezwykle szybko i te dwie godziny naszego spotkania mijają no, błyskawicznie. I właśnie za te minione dwie godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Kończy się nasze kolejne spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień, to już będzie w sierpniu, prawda? Tak. Za tydzień powrócę z ogromną radością, aby ponownie spotkać się z wami. Dziś już mówię dziękuję i do usłyszenia. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Wrzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. I nowe nagranie w trójce z ostatniego ich albumu zatytułowanego Safari. 3 minuty po godzinie 4:00, jak co dzień o tej porze, nasza piosenka dnia. Dziś singiel promujący debiutancki album szwedzkiego kwartetu. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Blues Pills. Dziś wielokrotnie do usłyszenia w trójce. From